يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض أو غيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث بحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى الإمام السعدي رحمه الله أمتوكي أملانغ والمسابقة والمغالبة na hii ndio ada ya fuqaha katika kitabu vyao vya fiqh, uiweka milango hii katika sehemu hii ya muamalat katika kitabu al-Buyu'. Yote haya watakutubainishia aina ya mapato ambayo tunayachuma sisi, yaliyo halali na yaliyo haram. Sasa katika mapato hayo yanayoelezwa, ambayo yatakiwa tufahamu hukumu zake, ni masuala ya mashindano, al-musabaqa, kushindana. Watu wengi kutajwa musabaka, wana musabaka ni wa Qur'ani tu. Mashindano aina yote yataitwa musabaka au mughalaba, pia mughalaba kushindana. Sasa ni jambo lipo katika sheria, lakini katika kwa utaratibu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea katika kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam, katika surati Yusuf elezea kisa chake na ndugu zake. Walipomjia baba yao, wajau abahum isha'i yabkun, kwa walimjia baba yao wakati wa jioni wanalia, kilio cha uongo kile. Wajiliza tulia uongo uongo mpaka tukakamasi, na utamwona mkweli. Wakamwambia baba yao: inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فسمى إنا ذهبنا نستبق. هيك سيسي تلكويندا تكيو تنشندانا تنكويندا كشندانا تنكويندا كوني مشندانا تكمواتا يوسف كتك ميزيقو يتو كويو مشندانا يابا مشندانا يا كتوبا فيمبي يعني كوبيجا مشالي مشباها كولينغا شباها مشندانا يا فراسي au mfano kama hivyo, au mashindano ya kukimbia kwa miguu. Alhasil ni kwamba utaratibu wa kushindana upo. Sasa sheria yetu, sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imetuwekea utaratibu wa haya mashindano. Hapa amezungumza kidogo tu, kwenye vitabu vingine ametawasau yale amezungumza kwa upana katika jambo hili. Anasema wahia, na huo musabaka na mughalaba, thalathatu anwa'i, ni aina tatu. Nau'u, aina moja, yajuzu bi'iwadhi wa ghairi, itajuzu yani itafaa, nikisema yajuzu kwa maana itafaa, itajuzu kwa badali na pasi na badali. Inawezekana mkaweka zawadi kwa mwenye kushinda, yani wewe ukatoa au watu wakachangia wengine, au ikatoka upande mwingine kwamba atakayeshinda katika jambo hili atapata kiasi fulani kwa badali mashindana, lakini wajua kuna kitu fulani kitapatikana jaiza, kuna zawadi yafaa. Nasema hiyo inajuzu. Au mkawa mashindana lakini hakuna zawadi yoyote. Sasa kuna aina moja hiyo, ikiwekwa zawadi itafaa, na isipowekwa pia itafaa. Wa hiya musabaqatul khayli walibili wasihani, nayo ni mashindano, yani kushindana kwa farasi. Wakawekwa farasi pale, wapanda farasi wakaanza kukimbizana, kadhalika ngamia, kadhalika kurusha mishale, tembe au vyembe. Yani saham ni moja, ni tembe, siham ni vyembe vingi, yani mishale, yani kama mwalenga shabaha. Kwa hiyo kuna Hiyo aina ya kwanza. Aina ya pili, wala yajuzu bi'iwadhi, wa naw'u yajuzu bila iwadhi. Na kuna aina nyingine ambayo ni ya pili, inaofaa pasi na badali. Haifa, yani yafaa lakini pasiwepo na badali. Iwad yajuzu bila iwadhi, itajuzu bila ya badali, wala yajuzu bi'iwadhi, na haitajuzu kwa badali. Yani aina hiyo ni kwamba itafaa pakiwa pana hapana hapajawekwa badali yoyote. Aina ya pili katika musabaka ni ule ambao unajuzu bila kuwepo iwad, na ikiwa kuna iwad haitafaa, kwa sababu sheria haijaruhusu, sheria haijaruhusu katika hilo. Wa hiya jami'u almughalibat, kuna walmughalibat sio na sio sawa, walmughalibat nikuja hivyo almughalibat, nayo ni mashindano yote bighairi thalathati almadhkura, yasiyokuwa yale matatu yaliyotajwa. Yani yale matatu ilikuwa ni alkhayl walibil wasiham. Kwa mashindano mengine yote hayo hayatafaa kuwekwa iwad. Anasema, tatua maelezo baada ya kumaliza, anasema wa bighairi nardi washatranj, na isiyokuwa nard na shatranj, bao lile na draft, keramzi, dhumna, afwan, dhumna na draft, iwe kumewekwa zawadi au iwad au haikuwekwa iwad, ni haramu kufanya mashindano ya aina hiyo. Fatahrumu mutlaqa au fatuharramu mutlaqa, takuwa imeharamishwa kwa hali yoyote ile. Wa huwa an-naw'u ath-thalith, na hiyo ni aina ya tatu. Lihadithi, kwa sababu ya hadithi inayosema la sabqa, hapana kushindana, yani kule kuna kufaa, hapana mashindano yanayofaa, illa fi khuffin, isipokuwa mashindano ya farasi au hafirin au mashindano ya ngamia au nasrin au mashindano ya kutupa vyembe, kutupa mishale au mikuki. Rawahu Ahmad wa thalatha, hadithi hii imepokea Imam Ahmad na Abu Dauda na At-Tirmidhi na An-Nasa'i, anasema wa thalatha, lakini Ibn Majah pia amepokea hadithi hiyo rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa mafuhumu ya hadithi tukitazama, tunaona hadithi inafahamisha kuwa haitafaa mashindano yasiyokuwa ni matatu ikiwa imewekewa badali ndani yake. Wa mama siwaha, na ama yasiyokuwa hayo, yani yale matatu yaliyotajwa, fa inna hada dakhilatu fil qimari wal maisir, itakuwa imeingia kwenye kamari, imeingia kwenye kamari, alqimari wal maisir kwa maana moja, tingia katika mlango wa kamari. Na kamari ni kila mchezo ambao utasharitishwa ndani yake mshindi kuchukua kitu kutoka kwa yule aliyeshindwa, kuchukua mali kutoka kwa yule aliyeshindwa, inaitwa kamari. Na wanaarifishwa wanasema, na maisir ni mtu kuchukua mali kutoka kwa mwingine kwa njia haramu, yani kwa wepesi, kwa maana ndani yake kuna ghanima na faida kwa aliyechukua na gharama kwa yule ambaye amechukuliwa kutoka kwake. Sasa masala haya kidogo yanahitaji ufafanuzi, lakini baada ya adhana insha Allah tutatoa ufafanuzi huo. Tayeb, leo tuendelee kidogo kwa sababu kitabu kimefungwa kwa kiasi kikubwa sana. Maneno machache yamezungumza al-muallif rahimahullah ta'ala yanahitaji kufunguliwa, hasa kutokana na mazingira tulionayo hivi sasa. Kuhusiana na masala ya musabaka, yani na mughalaba, mashindano mbalimbali, mashindano haya yaliyotajwa yakaruhusiwa, ukiangalia ndani yake kuna kufanya kuchangamsha mwili na kuweka katika hali ya kimazoezi, kujifundisha mambo mbalimbali ya kutia nguvu kiwiliwili, na kujifundisha sabr na kuhimili matatizo, kuviandaa viwiliwili katika njia ya kimazoezi, na pia vile vile istiidad liljihad fi sabilillah, watu kukimbia na mafarasi na mengineyo. Lakini katika musabaka kuna vitu vinashurutishwa viwepo. Kwanza kipando. Tunapokuwa tunaingia kwenye mashindano, basi vipando viwe vya aina moja. Isiwe huyu kapanda farasi, yule kapanda punda. Haitawezekana, haitaruhusiwa. Huyu kapanda farasi, yule kapanda ngamia. Kama wote wapanda ngamia au wote wanapanda farasi. Ala. Mfano kama ni magari mathalan, basi yote yawe ni magari, na ikiwezekana yawe katika aina moja. Sio huyu ana Fordi ya kizamani, mwisho spidi yake 60 au 80, yule ana gari mpaka 360 au 280, haifai. Kadhalika lazima masafa yaainishwe, tunakwenda kilomita ngapi kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani kupitia njia fulani, tahdidul masafa. Kadhalika kuainishwa wale wenye kukimbizana, wenye kushindana, kama ni fulani fulani fulani, sio jambo linakuja bila hata aini. Kama ni kupiga mishale, basi pia ainishwe kama tunalenga pale, au kupiga shabaha tunalenga pale, nani fulani na fulani na fulani na fulani, wao wameainishwa. Haya ni katika masharti, na inaruhusiwa katika mashindano ya mughalaba, watu kushindana mashindano kama kuogelea, ni jaiz katika sheria, kwa sababu yuqawil jism. Mashindano ya musaraa kama mieleka hivi, maadamu hakuna madhara ndani yake, basi itafaa. Ama almulakama, boxing, watu wakawa wanatandikana ngumi za uso, na mingine mfano mambo kama hayo ambayo kuna dharar ndani yake, hilo haitafaa. Ama ikiwa ni hurra na watu hakuna kudhuriana katika hali kama hizo, itafaa. Lakini kinyume cha hivyo haitafaa. Au michezo yoyote ambayo itakuwa ni sababu ya mtu kukaa uchi, tumbo wazi, mapaja yako wazi, hilo halitafaa. Pia vile vile mashindano ya kuchunganisha wanyama kama vile kupiganisha makuchi, kuchi huyu na huyu, watu wakufanya mashindano, inaingia kwenye kamari na ni katika mambo yasiyofaa. Au watu kumweka ndege pale juu, tumweka njiwa pale au kunguru, tumlenga shabaha, haifai. Haifai. Au hata mnyama na kitu kingine kama hivyo. Ama michezo mingine kama michezo ya mpira, Sheikh al-Bassam rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake anasema al'abul kura, michezo ya mipira, mpira wa miguu yani, wasalla, na mpira wa kikapu au tennis, wa ghairiha min ar-riyadhiyat, na sio kuwa hayo au min ar-riyadhat, katika michezo al-mufida, yani manfa an-nafi'a, yani manfa, yani kutoa faida, yani manfa, tajuzu, lakini anasema bi qaidain, kwa vifungo viwili, alla takuna hiya hirfatul insan, kwamba sharti ya kwanza isiwe ndio kazi ya mtu, kwamba ndio chumo lako wafanya kazi gani, ah mimi mchezaji mpira bwana, kwa walipo kwa sababu hiyo, na ikawa ndio himma yake yote iko hapo. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, alla tushghila, alla tushghilahu au wajibatihi ad-diniya, ad-diniya wa ad-dunyawiya, isimshughulishe yeye na wajibu wake wa kidini wale wa kidunia. Ikawa swala za pita au wachelewa watu wa swala katika nyakati zake kwa sababu ya michezo kama hiyo, iwe ni mpira wa miguu au mpira wa vikapu au vinginevyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inatakana watu wayazingatie. Kadhalika pasiwepo na jambo lolote la kutenda haramu, kama ikhtilat baina wanaume na wanawake, kama uchawi, watu wakarogana, kama ilivyokuwa katika michezo ya mipira, binti la ufundi ndio kazi zake kwenda kuroga, kutafuta waganga, mara watu wa Kupemba, mara sio watu wa Mombasa, mara wakwenda wapi, kwenda Lamu, tafuta watu kusoma al-Badri, al-Badri na mambo kama hayo. Au kuna mambo kama ya matusi, watu kutukanana, au tashabuhu bil kufar katika mambo mbalimbali, yani kujifanisha na makufar katika mavazi, katika kunyoa na vinginevyo. kashfi al-aurat, kadhalika mambo ya uadui, kosani uhasama baina ya watu, na kadhalika pasiwepo ndani yake kushughulishwa mpaka ikawa upati fursa ya kutafuta ilmu. Kwa ndani yake kuna mahdhurat. Ikiwa kuna hali kama hizo, ni mmoja wacheza au washabikia, itakuwa ni haram kwa kweli. Lakini sasa vitu kama hivi, kama vipo, mambo hayanogi, hayanogi mpaka vipatikane hivyo, ndio mambo yatakuwa yamenoga zaidi. Sasa katika mambo mengine ya kuzingatia vile vile kama musabakati, je, musabakati zinazofanywa katika maridio mathalan au katika television na sehemu nyinginezo, kwa maana kwamba mwenye kushindana ikawa anatoa pesa ili aingie katika msabaka mashindano, yani toa pesa zake, walipia kitu fulani, nunua kitu fulani, alafu ingia katika mashindano, yani sharti utakuungwa katika mashindano hayo, fanya kitu fulani, ikawa kuna pesa wazitoa ili uingie katika mashindano hayo, mashindano hayo hayafai, kwa sababu ima utakuwa ni ghanim au utakuwa gharim, utapata faida au utapata hasara, utapata faida au utapata hasara, unafahamu. Ama ikiwa bure mathalan, hakuna kutoa kima chochote, thamani yoyote, labda musabaka ni kuja hisabu au kuna mafumbo fulani au masuala ya kiilmu, hata kishida atapewa zawadi fulani, jais, tajuzu. Lakini kushakuwa masuala ya kwamba kuna sharti ya kutanguliza kitu, toe kitu alafu utapata, mathalan toa 1,500 na kitu utakuja kupata milioni 10, mko watu, maana wale wenye mfanya mashindano hao wana akili nyingi sana, wale wanaoandaa ni mashindano ya aina hiyo wanapata, wana akili nyingi sana. Kwa mfano, ala mtu aweza kutangaza mashindano akasema tunashindanisha sisi jambo fulani, tunataka washindi watatu. Mshindi wa kwanza atapata milioni 100, mshindi wa pili atapata milioni 50, na mshindi wa tatu atapata milioni 25. Ni shilingi ngapi hizo? Itakuwa ni milioni 175. Sio? Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja mashindano kila siku nakwenda na kwenda, lakini ili kuingia kushindana katika jambo hilo ni shilingi 5,000 tu mathalan. 1,500. Wakaingia watu milioni 1. Kwa sababu watu wako wengi nchi nzima mathalan, na watu milioni 50, 55. Kwa hiyo siseme milioni 50 kwa sababu wengine wengi bado, milioni 1 tu katika wale milioni 55. Piga hesabu 1,500 katika milioni 1,500 kwa milioni mara milioni 1. Ni shilingi ngapi? Eh? Bilioni 5. Kwa hiyo wewe unaona ndogo 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, milioni 200. Na hao washindi zao milioni 175. Atabaki na ngapi? Kwa hiyo unakula pesa nyingi kwa dhulma na uadui. Wewe unaona 5000 lakini ni pesa nyingi sana unazifanya. Ukishinda una raha kabisa umeshinda, lakini umeliwa ngapi? Basi masala kama haya kiingia hali kama hizo itakuwa ni haramu kushiriki katika mashindano kama hayo ya kushurutishwa hilo. Ama mashindano katika magazeti, kama ikiwa haikushurutishwa kama lazima ununue gazeti hilo. Kwanza kama magazeti yenyewe si katika magazeti ya haramu, kwa maana kwamba yamebeba picha za uchi na kutangaza mambo ya batil, kutangaza mambo ya nyota. Gazeti ya mambo ya nyota hafai kuyanunua. Ninunua gazeti lako lina mambo ya nyota, kuleta nyumbani. Sasa umekwenda kwa mganga kwenda kumuuliza. Sina wanasema ulama, kuna matabiri pale nyota zetu. Ukifungua pale kuna mshale, sijui kuna punda, sijui kuna mizani, kuna hivi, waangalie nyota yako wewe. Sasa hata kama usipokwenda kuangalia, lakini ununue la gazeti gani? Na kutangazwa batil na mambo mengine mengi tu maovu maovu. Sasa wanashurutisha mathalani ununue gazeti. Kama ukishurutisha hilo, au kuna kadi maalumu ya kununua. Kama hakuna mambo hayo, asli ni kufaa, asli ni kufaa. Ama ukishurutisha hilo, hilo jambo litakuwa halifai, na utakiwa ujiepushe na mambo. Hapo itakapokuwa gazeti halina haramu yoyote. Lakini kama kuna haramu na ukanunue, na maana utakuwa unachangia liendelee kuuzwa. Lakini watu wote wamegoma hata kulinunua kwa sababu lina haramu. Litakufa, wao wana pesa wale. Umetoa gazeti kopi chapa labda 1,500. Watu wamenunua gazeti 20 tu. Yote yamerudi. Hasara. Leo umetoa, kesho umetoa. Watu hawanunui kwa sababu kuna mambo machafu. Yatakufa. Hata wale waandishwe, lakini watu wanunua yameisha. Watu watafuta hakuna. Ah, basi tuongeze nyingine. Kwa sisi wenyewe tunazokaa tunafanya tashkii katika vitu kama hivyo. Kadhalika hukumu ya vitu vya kushajiisha, hukumu ya vitu vinavyotolewa kwa ajili ya kutoa tashkii, kama vile watu wenye supermarket au vituo vya kuuza petroli, petrol station kama vile, au mashirika mbalimbali wakawa wanatoa ofa maalumu na zawadi maalumu kwa wateja wao. Hili jambo pia wanaochuona wamelitazama. Je, lafaa au halifai? Silipo hilo jambo. Ukinunua bidhaa fulani, ukikesi fulani, utapata zawadi. Sasa wanasema katika mambo ambayo yanatakiwa yazingatiwe, kwanza isiwe ni sababu ya kuzidisha bei. Yule mwenye ile bidhaa au wale wenye kufanya hilo, kama ni wenye supermarket mathalan au katika petrol station na sehemu nyingine, isiwe ni sababu ya kuzidisha bei. Kwa sababu unajua kwamba hapa kuna zawadi, kwa hiyo watu watakuja kwa wingi. Ukaongeza hapa pale pauzwa mafuta 2,000 na 200. Wewe ukasema 2,250. Sasa mtu anaona pale ni ghali, lakini kwa sababu kuna mashindano ukifikii, weka lita kadhaa pale utapata zawadi fulani. Sasa isiwe hiyo. Wala vile vile asiwaingizie madhara wenzake katika watu wenye sehemu kama yeye. Yaani kama wewe uza petroli, kama uza mafuta, basi usiwadhuru wewe uza mafuta wenzio. Kama wewe una supermarket, usifanye biashara ya aina hiyo kiasi ambacho wengine watadhurika kwa hilo. Waleta bidhaa sokoni wewe bure. Watu wote waje hapo, supermarket mwingine anafungwa, haifai. Lazima hakimu mtawala alidhibiti jambo hilo. Hili jambo litatia madhara kwa watu. Kadhalika pasishurutishwe kununua kwamba mpaka ununue ndio zawadi hiyo utaipata. Lakini huo mlango umefunguliwa kwa watu wote. Kila anataka kufanya msaada katika hilo afanye. Lisifungwe kwa sala ya kununua. Kadhalika asinunue yule mwenye kushindana bidhaa ambayo haihitaji. Isiwe namna hiyo. Wewe bidhaa wala uhitaji, lakini kwa sababu ya msabaka ukanunua. Hilo pia lisiwepo. Kwa hiyo zile zawadi zinatolewa kwa ajili ya kuwashajisha watu katika mahalati tijaria, katika supermarket na sehemu nyinginezo za kibiashara, hazina madhara insha Allah kwa mujibu wa fatawa za wanawachuoni. Lakini masharti haya lazima yazingatiwe. Yakikosekana basi haitafaa. Huu ni mukhtasari katika masala haya, lakini katika baadhi ya darasa zilizopita za hapa katika markazi yetu nijaribu kutoa maelezo ya kutosheleza, kwa sababu kuna vitabu na buhuthi maalum zimeandikwa kuhusiana na masuala ya musabaka, almusabaqat na aina zake na tafsiri. Haya ni maelezo ya ufupi, na ni vizuri nikaishia hapa, pamoja na kwamba bado kuna mambo mengine yanahitajika, lakini wakati nao hautoshi, na kesho mimi nitamalizia yaliyobakia. Hivyo yaliyobakia vingine insha Allah mara nyingine tutakapokutana, hayo mambo ya wakfu, masala ya hiba na atiya na wasia, yani masaili yaliyobakia huko mbeleni, hayo insha Allah tutakuja kuangalia mara nyingine, kwa sababu wakati hatuna tena. Yasema nini hukumu ya games za kwenye simu? Ni kama karata, inakuwa ni kama dhumna, kwa umekawa kwa sababu muda wako za game, una akili wewe? Una akili. Una akili usikifanya vitu namna hiyo, kuna vitu vya maana vya kufanya. Hapa nasema tunaomba maelezo kuhusiana na kubeti. Kubeti unafanyaje? Inakuwaje? Kuna vitu vingine unaweza kuuliza, lakini sasa hatujui muamala wake au mambo yanayofanyika inakuwaje. Mimi sijui jambo nalisikia. Kubeti ni kufanyaje? Nani za kutoa maelezo? Naam, tukumbe. Na bashiri. Hem tu maelezo kitusheleza. Unafanyaje? Na bashiri nini? Kulikuwa kuna timu zinacheza Ulaya. Shati ya mpira kwanza. Mpira. Timu zinacheza Ulaya. Ulaya msemo yote. Au msemo yote. Kwa hiyo pale unakuwa na bashiri, timu ikishinda. Ikishinda kwa pointi zinatolewa. Naam. Ndio mzuri msa. Ushinda? Kuna bashiri wewe itimira hii ushinda. Kuna pointi kwa pembeni zinawekwa. Sawa. Au ikisuluhu, ikitoa draw, au ikifungwa. Kuna zawadi zinatolewa. Kama kuna kiasi cha pesa. Huyo ameanza mmoja afafanue zaidi. Anajua mambo vizuri mtaalamu. Nani sasa? Naam. Hem tu ufafanuzi. Yani unabashiri kwa mfano leo atacheza timu fulani na timu fulani. Lazima tuwe na hela. Lazima. Shilingi ngapi? Mfano shilingi ngapi leo? Una akili sana eh? Kwa mfano umeweka 500 na mwenzako ameweka 10,000. Lana anasema hizi timu hizi matokeo yake ikiwa hivi, yani kuna baadhi ya timu zinafika kwa mbele, timu gani inakuwa mshindi zaidi? Kwa hiyo na wewe unatabiri pale unaangalia, ah, na mimi ngoja yake hivi. Kwa hiyo ukibashiri kwamba hii timu imetoka 3-2 kama wao walifanya, au wao waongezea zaidi maarifa zaidi. Kwa hiyo anasema kama timu hii ikiingiza 500 na milioni 10, timu hii ikiingiza 1,000 kwa matokeo haya utapata kiasi gani? Au wewe unakutabiri wewe mwenyewe kama wewe hapo? Kwa hiyo kuna mfumo unatabiri wao wenyewe. Wewe unaweka hela na unaweza kupitia matokeo yao, au wewe ukatabiri matokeo yako mapya. Nimeelewa, niko sijalijua ile jambo, nakwenda nasikia tu. Nakubeti kubeti. Sasa hapa kwanza kuna sehemu mbili. Ile jambo lenyewe la asili ambalo watu hushindania na kutabiri, nini hukumu yake? Nini hukumu yake? Tumesoma sasa hivi hapa. Yani musabaka wa hali kama hizo, watu wamevaa nguo lakini si za stara, tashabuhu bil kufar na mambo mengi ya muharamati ambayo yapo. Sisi tuseme kwamba kucheza mpira moja kwa moja ni haramu? La, baadhi ya ahli ilmu wametoa maelekezo, lakini kwa taratibu hizi na hizi na hizi na hizi, malengo yake ikiwa ni wasila tu wa takawi na kujichangamsha mwili, lakini kukuchunga taratibu za kisheria, basi ni jaiz. Kinyume cha hivyo, akiingiliwa na mambo kama haya yaliyopo ulimwenguni hivi sasa, ni jambo la haramu. Hilo hatuna shaka juu yake. Watu wasije kashangaa na mpira nao pia. Ndio hivyo, hatuna namna sasa. Kwa haya mambo ambayo yameingia ndani yake, wachilia mbali, ikiingia shirki tu ndani yake, khalas, kila kitu kinaharibika. Sikwambii lahu ambayo iko ndani yake kwa kiasi cha juu kabisa, mpaka wengine wanapoteza maisha kwa sababu ya mpira. Kifungwa basi afa, roho yamtoka kwa sababu amefungwa, wazimia, poteza fahamu, presha juu, na mambo kama hayo ambayo hayana maana wala faida yoyote. Haya, kwa hiyo asili ile jambo lenyewe tu halijatakata, lina makovu mengi sana, madonda, si makovu, madonda mengi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, itaingia katika yale ambayo tumeeleza kwamba mashindana lakini utangulize kitu, hata kama ni kiasi kidogo cha aina gani. Kwa hiyo waambiwa wewe ukitanguliza 500 na ukatabiri mathala ni mechi tatu kadha, utapata kiasi kadhaa, labda milioni 10. Sasa 500 yani pa milioni 10, eh? Sasa 500 ni nini? Wewe unaona ni kidogo. Sasa wanaofanya jambo kama hilo ni wangapi katika nchi? Nikupa pale mfano wa watu milioni 1 tu, kwenye watu katika nchi yenye watu zaidi ya milioni 50, tujalie milioni 30 ya watu misimu na milioni 20 waliobakia waishi kijijini, yani milioni 10 tuseme labda 15 wanaishi vijijini hawana smartphone. Haya, katika hao waliobakia milioni 1 ndio wakaamua sasa kuingia katika jambo hili. Ni pesa ngapi wanazipata na ni mechi ngapi ambazo wanaingiza pesa? Kwa utakuta ni pesa nyingi nyingi sana, lakini katika njia ya kamari. Hii ni kamari. Mambo haya ni katika mlango wa kamari, mlango wa maisir. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kuhusu maisir. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia uharamu na uchafu wa maisir. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijisun. Tena akasema min amali shaitan, alafu akasema fajtanibuhu, alafu la'allakum tuflihun. Kwani rijis ni uchafu, uchafu katika amali za shaitan. Kwa hiyo muislamu hafai kuingia katika mambo kama haya na kutangaza. Itakuwa unatangaza mambo ya haramu, kwa maana unatangaza kamari. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha sisi tusaidiane, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab. Saidianeni juu ya birri, katika kutenda wema na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui, na muogopeni Allah, hakika Allah ni mkali wa adhab. Kwa hiyo haya ni mambo yanatakiwa tuyazingatie sana, si kufikiria pesa tu, na usiende na jamii inavyotaka, kwa sababu jamii iko hivyo. Wewe ukienda kinyume nao utakuwa wewe ndio mshamba, bali kwa mshamba tu, lakini usijifanye kwamba wewe ni mjanja. Mtu wa mjini wajua sana, lakini ikawa ujanja wako unakwenda kiharamu haramu. Pato lako tumesema katika upande wa mapato, hutaondoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutanyanyua hiyo miguu yako. Waswahili wengine wanakuambia hizo fito zako hutaziondoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uulizwe kuhusiana na mali yako, mali umeichuma vipi na umeitumia vipi. Kwa hiyo hili lazima ulifahamu. Ukitakutazama watu, watu nao bwana watarudisha nyuma, bwana kila kitu hakifai haramu, uendelee hivyo, lakini ujue kwamba kuna maswali ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu kipato chako, cha halali au cha haramu, utajua wewe mwenyewe. Sasa wewe unataka salama ya dini yako, wewe jilazimishe na usawa, achana na vitu kama hivyo, wala hutadhurika chochote na wala hutafukarika kwa sababu eti hukupata kitu fulani ukamuonea wivu mzako. Da jamaa amebeti mpata milioni 200, hata mimi ningeingia, lakini ndio hivyo tu basi. Ikawa nafsi yako wewe, ondoa vitu kama hivyo katika nafsi yako, wala usitamani. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala a'lam.